Radio Pattepoe. Nou, zelf heb ik wel even genoeg gezegd. Dus ik dacht, ja, als iemand het even over wil nemen, dan... Ja. Ik heb het genoeg. 8-1-0-5. Sorry luisteraars, het is niet gelukt. Ik heb echt mijn best gedaan. Er valt nu een radiostilte. Ja, dankjewel. 5. Ik geef een warm woorden binnen. Het is toch vies geworden, hè?